do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarma. Cza, cza, cza. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 marca. Jest siódma. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. W Kościele katolickim najważniejszy dzień w roku, dziś niedziela wielkanocna. Znikają kontrole na lotniskach w Rumunii i Bułgarii, od północy kraje są w strefie Schengen. Marcowy rekord ciepła padł w Tarnowie, termometry pokazały tam prawie 26,5 stopnia Celsjusza. Dziś Wielkanoc, czyli uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijan. Wieczorem w świątyniach wiernie uczestniczyli w liturgii Wigilii Paschalnej. Po uroczystości w Archikatedrze Warszawskiej ulicami Starego Miasta przeszła procesja rezurekcyjna. Tak, że wychodzimy na ulicę Starówki po to, żeby coś manifestować, ale naprawdę, żeby dawać świadectwo też, że on w naszym życiu też może zmartwychwstawać przez to, że pokonuje śmierć dla nas, nie dla siebie, dla nas. Chrystus zmartwychwstał i to jest bardzo ważne w moim życiu. Radość, że możemy się podzielić z innymi też tą radością, z całym miastem. Wielka radość Zmartwychwstania Pańskiego. Czuję ogromną radość, szczęście. Mamy nowych chrześcijan wokół nas i trzeba się tym dzielić i o tym mówić. Czterech tysięcy osób spodziewają się organizatorzy śniadania wielkanocnego dla samotnych w Katowicach. Rozpocznie się o 10:00 w Metropolitalnym Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Organizuje je Fundacja Wolne Miejsce przy wsparciu miast z regionu. Prezes Fundacji Mikołaj Rykowski mówi, że przyjść może każdy. My zapraszamy wszystkich, którzy źle się mają, ale nie tylko, dlatego że pierwszy problem to jest samotność. I samotność to nie jest zawsze pojedynczość, to też będzie czasami rodzina. Też kilka osób, które w jakimś sensie czują się właśnie samotne, czują się takie trochę obce dla innych. Ale my też coraz bardziej komunikujemy, mówiąc o tym, że to jest w ogóle Wielkanoc dla każdego. Fundacja organizuje podobne spotkanie w warszawskiej hali Expo. Tam także na wszystkie osoby samotne oraz potrzebujące będzie czekać śniadanie wielkanocne. W stolicy przygotowano miejsca przy stole dla nawet 2,5 tysiąca osób. Rumunia i Bułgaria częściowo w strefie Schengen. O północy zaczęły obowiązywać przepisy, które umożliwiają swobodne podróżowanie, na przykład samolotem. Na razie nie wiadomo, kiedy kraje te będą mogły zlikwidować przejścia graniczne na drogach. Od dziś lot do Rumunii czy Bułgarii z innego kraju Unii Europejskiej będzie wyglądał dla większości pasażerów nieco inaczej. Przed wejściem do samolotu i po jego wyjściu nie trzeba będzie legitymować się pogranicznikom. Na razie jednak oba kraje weszły do strefy Schengen tylko, albo już, w przypadku dróg powietrznych czy morskich. Mimo to w obu krajach panuje radość, a policja i pogranicznicy przygotowują się do innej pracy. Od dziś na lotniskach będą przeprowadzać jedynie wyrywkowe kontrole. Rumuńska policja ma 8 tysięcy takich urządzeń mobilnych, na których zainstalowana jest aplikacja do e-danych. Takie działania weryfikacyjne we współpracy z innymi służbami, Strażą Graniczną czy Żandarmerią, prowadzone będą w najbliższym czasie, powiedział Bogdan Gebaur, rzecznik rumuńskiej policji. W Unii Europejskiej trwają intensywne prace, aby granice zniknęły też na drogach lądowych. Na razie skutecznie sprzeciwia się temu Austria. Piotr Piętka, Polskie Radio. W Tarnowie padł marcowy rekord ciepła. Wczoraj wczesnym popołudniem słupki rtęci pokazywały 26,4 stopnia Celsjusza. Mieszkańcy polskiego bieguna ciepła odczuwają wysokie temperatury. W tym roku rzeczywiście jest bardzo ciepło i chyba od wielu lat nie było aż tak ciepłych świątecznych, świąt wielkanocnych. Także zresztą widać po tutaj zgromadzonych ludności na rynku. Jest bardzo ciepło, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, oby było tak dalej. Pamięta pani takie święta wielkanocne? Dawniej chyba były takie. Akurat na święta się udała pogoda. Pamięta pan taką pogodę w święta wielkanocne? Co święta wspominam wśród znajomych, że pamiętam takie właśnie święta, gdzie było 26 stopni właśnie w cieniu. I to jak tylko miałem 8 lat, także to było z 20 parę lat temu. Poprzedni rekord najwyższej temperatury w marcu z 1974 roku należał do Nowego Sącza i wynosił 25,6 stopnia Celsjusza. Według IMGW tak ciepła końcówka marca zdarza się raz na 20 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy ma dla Państwa Mateusz Warianka. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej polskiej ekstraklasy. Pogoń Szczecin pokonała 3-1 Krakowie w ostatnim sobotnim meczu 26. kolejki. Po 3 minutach gry kibice obejrzeli już 2 bramki. Najpierw trafił Ulwersztat dla portowców, a chwilę później wyrównał Kalman. Później z goli cieszyli się już tylko gospodarze. Najpierw samobójcze trafienie zanotował Bitri, a w końcówce meczu w wyniku ustalił Biczak Cian. Spotkanie podsumował bramkarz Pasów Łukasz Chroszo. Przegraliśmy mecz, po prostu dostaliśmy szybką bramkę, wróciliśmy do meczu, potem kolejna druga bramka, samobój, okej. Okay. Drugą połowę zaczęli bardzo dobrze grać, chcieliśmy z tym meczem coś zrobić. Ta gra się nam poukładała, trzymaliśmy piłkę, stwarzaliśmy sytuację nie 100%, może jedną, ale w końcu dostali bramkę na 3-1 a praktycznie jeszcze próbowali co zrobić, ale nie udało się. Wcześniej Jagiellonia Białystok rozbiła 6-0 ŁKS. Raków Częstochowa zremisował 1-1 z Ruchem Chorzów, a w starciu Śląska Wrocław z Piastem Gliwice było 2-2. W hicie niemieckiej Bundesligi Borussia Dortmund pokonała 2-0 Bayern Monachium. O szczegółach Der Klassikera Adam Gruczewski. Mecz Bayernu z Borussią z reguły był ważnym elementem walki o Mistrzostwo Niemiec. Tym razem, pierwszy raz od lat, uczestnicy Klassikera podchodzili do tego spotkania bez realnych widoków na Mistrzostwo. Bawarczycy mieli jeszcze matematyczne szanse, ale porażka z Dortmundczykami oznacza, że strata do Bayeru Leverkusen w tabeli Bundesligi wzrosła do 13 punktów i aptekarzy nic już nie zatrzyma. Natomiast Borussia, która klasyka Bundesligi nie wygrała od lat, przyjechała do Monachium wyraźnie nastawiona na zwycięstwo. Monachijczycy byli częściej przy piłce, ale to Borussia zaczęła od mocnego uderzenia. W 10 minucie szybka akcja lewą stroną i uderzenie Adeyemiego z ostrego kąta dało prowadzenie gościom. Bawarczycy niby próbowali, stwarzali sytuację. Trener Tuchel przeprowadził nawet potrójną zmianę, ale jokerom nie udało się odwrócić obrazu gry. A 7 minut przed końcem Dortmundczycy dołożyli gola Riersona. Kibice gospodarzy zaczęli masowo opuszczać stadion w Monachium. Ci, którzy zostali, mieli chwilę radości po trafieniu Harry'ego Kane'a, ale bramka po 2 minutach analiz okazała się zdobytą ze spalonego. Pierwsze zwycięstwo Borussii w Monachium od 2014, przypomina Kicker. Koniec fatalnej serii Borussii na stadionie Bayernu, dorzuca Sport.de. Borussia pobiła Bayern, zauważa Süddeutsche Zeitung. Bayern stracił szansę na Mistrzostwo Niemiec, podsumowuje Die Welt. Trener Thomas Tuchel, pytany czy kwestia mistrzostwa jest już rozstrzygnięta, odpowiedział gratulacjami w stronę Leverkusen. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze tenis. Danielle Collins wygrała prestiżowy turniej WTA w Miami. Amerykanka w finale pokonała reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę 7-5 i 6-3. To dla niej trzeci tytuł w karierze. Przypomnę, że Iga Świątek pożegnała się z rywalizacją już w 1/8 finału. Niedziela wielkanocna, w większości kraju słoneczna i ciepła. Więcej chmur i przelotne deszcze, głównie na zachodzie. Termometry pokażą od 18-20 stopni na północy do 26 na południu. Chłodniej nad morzem od 13 do 18. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce zeszło. Urodziny Trójki. Część trzecia. O 14 spotkanie. Rozmowę literacką o przyszłości prozy polskiej poprowadzi Michał Nogaś. A gośćmi będą Joanna Kuciel-Frydryszak, Zyta Rudzka i Grzegorz Piątek. O 15 chwila oddechu z muzyką. O 16 otworzymy bogate archiwa przed naszym studiem reportażu i dokumentu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl. L/ urodziny. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Chrystus zmartwychwstan jest nam za przykład dan jest. Tak jedna z pieśni głosi. Marcin Witan, kłaniam się w 2 godzinie muzycznych rozmów w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. W 1 godzinie było troszeczkę rozmowy o tym, jak szczególnie Ewangelia Jana pisze o pustym grobie i tym, co uczniowie tam ujrzeli, co to dla nas oznacza, co to dla nas mówi, a także o książkach Pawła Lisickiego, o najważniejszym wydarzeniu w historii. Zmartwychwstał prawdziwie i Garego Habermasa i Michaela Lee Coyne o zmartwychwstaniu Jezusa. A teraz, proszę Państwa, w tej godzinie poprowadzi nas ksiądz profesor Mieczysław Nowak, poeta i duszpasterz wieloletni, który mimo emerytalnego, sędziwego wieku nie spoczywa w głoszeniu Słowa Bożego, w posłudze, w konfesjonale, w pisaniu. Wiele jego książek jest wznawianych w wysokich nakładach. Może Państwo o nim zresztą słyszeli. Będzie nam opowiadał w rozmowie ze mną na temat tego, jak zmartwychwstanie przenosić na współczesność. To znaczy, co dla nas współcześnie i w ogóle dla wierzącego ten fakt znaczy, jak nim po prostu żyć. No a towarzyszyć nam będą odpowiednie do tego piosenki, czy właściwie czasem można powiedzieć pieśni. Takim zespołem, który chciałem zagrać dwukrotnie, jest Nie ma go tu. To są ludzie, którzy wiele lat temu przebojem wdarli się na scenę muzyków chrześcijan. Jakub Blycharz, autor słów i muzyki. To jest ten człowiek, proszę Państwa, który napisał hymn Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016. A więc Nie ma go tu. Jakub Blycharz, Ola Maciejewska, wokal. Nie ma go tu. Powstał. Alleluja. Święty Paweł pisze, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara i przepowiadanie. Ksiądz też w takiej jednej cienkiej książeczce właśnie pisze, że to fundament i szczyt naszej wiary, który wyraża karygmat apostolski: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. No i to w liturgii jest uobecnione po wszystkie czasy. I to jest najważniejsze święto chrześcijańskie, to nie ulega wątpliwości. Zmartwychwstanie to jest słońce, a wszystkie inne święta, uroczystości to są tylko gwiazdki. To jest centrum. I dlatego troska wszystkich nas, ale zwłaszcza duszpasterzy, żeby to centrum było właściwie odczytane i przeżyte. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to całe nasze przepowiadanie jest do niczego. Nie ma fundamentu, to jest fundament naszej wiary. Wiadomo, kim był Szaweł, że był nieprzyjacielem chrześcijan, prześladowcą ich. I teraz wszystko się zaczęło od osobistego spotkania z Jezusem zmartwychwstałym pod Damaszkiem. Wtedy nawrócił się, zaakceptował Chrystusa, przyjął właśnie Jego moc w siebie i stał się Jego apostołem. I myślę, że to jest dla nas światło, że nie może być inaczej, tylko to musi dojść do tego osobistego spotkania z Jezusem. My możemy się jakoś tutaj spotkać z Jezusem w Jego sakramentach, bo On tam jest, zmartwychwstały Pan, i potem być tymi, którzy dalej poniosą dobrą nowinę, że On żyje. Raczej nikła jest szansa, że nam wiernym, jak Szawłowi pod Damaszkiem, objawi się Jezus. Natomiast wielu szczerze pragnie spotkać Jezusa w Kościele, spotkać Jezusa w liturgii, spotkać Jezusa w sakramentach i nawet starają się pobożnie uczestniczyć, przyjmować, ale gdyby tak szczerze odpowiedzieć, czy masz osobiste doświadczenie Boga Zmartwychwstałego, to sądzę, że nie wszyscy, nawet którzy przystępują, mogliby odpowiedzieć twierdząco. No i tu jest problem. Troska o wiarę, o to, żeby ta wiara była, bo jak patrzymy na życie chrześcijańskie, to wydaje się, że duża część ludzi, oczywiście nie wszyscy, ale duża część ludzi to te święta paschalne, wielkanocne, przeżywa po dziecinnemu. Bo tutaj palemka, tutaj jajeczka poświęcimy, tu śmigus dyngus będzie. No i na jakim poziomie jesteśmy? Folkloru, peryferii chrześcijaństwa. Dopiero wiara nas prowadza w tajemnicę Chrystusa obecnego w Kościele, działającego w sakramentach, i my tu Go rzeczywiście możemy spotkać. Inaczej niż święty Paweł bez tych zewnętrznych objawień, ale przez wiarę tego samego Chrystusa, również potężnie działającego, spotykamy. I teraz jest cała sprawa takiego duszpasterstwa, takiej katechezy, żeby z tych rzeczy pięknych, tych właśnie obrzędowych, tych tradycyjnych, przeprowadzić ludzi do sedna sprawy, do spotkania w wierze. No i to jest droga życia za Chrystusem zmartwychwstałym. To jest droga do zmartwychwstania, do życia wiecznego przez krzyż do nieba, jak mówią w laskach. Thank you. ostoją ma. Daj mi na wieki sławić Cię, by słyszał świat o tym. Od początku Kościoła wiemy, i inaczej być nie mogło, że siła świadectwa, wiarygodnego świadectwa stanowiła o tym, że mnóstwo ludzi, którzy przecież nie widzieli zmartwychwstałego Chrystusa, nawracało się, stawało się chrześcijanami. Jesteśmy kolejnym pokoleniem po tych 2000 lat z okładem ludzi, o których Pismo mówi, że są błogosławieni, ponieważ nie widzieli, a uwierzyli. Jak ksiądz się w tym kontekście dzieli swoim kapłańskim i ludzkim doświadczeniem z ludźmi, do których mówi, którym sprawuje sakramenty? Ci, co mnie znają, to wiedzą, że jestem ksiądz Mieczysław od Mszy Świętej. Książka Żyć Mszą Świętą miała 10 wydań. No więc dla mnie Eucharystia jest tym momentem bycia i działania Jezusa zmartwychwstałego, żeby msza święta nie była nabożeństwem, na którym nie wiadomo, co się robi, albo stoi się gdzieś za kościołem. Nie mamy świadomości, że to jest dom, nasz dom. Chrystus jest Ojcem, On nas tutaj przygarnia. No i to, żeby przeżywać mszę świętą głębiej, wchodzić w to, słuchać Słowa Bożego, dawać odpowiedź, składać ofiarę. Trudno ludziom wyjaśnić, że msza święta musi mieć przedłużenie w życiu. Że jak mówimy, idźcie ofiara spełniona, błogosławimy, to nie, już wszystko się dokonało. Lekcja zakończona, jak w złym systemie wychowawczym, i nic nie macie, kochani, zadane. Nic nie macie. Nie ma tak. Po każdej mszy świętej my mamy zadane, żebyśmy ten jeden krok ku Jezusowi i razem z Nim przez życie uczynili. Jak ksiądz to mówi, to sobie pomyślałem, że przynajmniej katolik to ma, ilekroć będzie na mszy świętej, taką wielką szansę, a z drugiej strony i trudność w tym, że za każdym razem jest świadkiem uobecnienia ofiary zbawczej i zmartwychwstania Chrystusa. Ale z czego się bierze to takie spowszednienie tego? Przecież doświadczamy w każdej najmniejszej parafijce, kilka razy w tygodniu albo nawet kilka razy w ciągu dnia, doświadczamy największego cudu cudów, i to jest tak powszednie, nie wiem, bardziej niż bułka kajzerka rano. Z wiary może wyniknąć to pragnienie i potem realizacja, żeby każda msza święta była jakby inna. Słowo Boże nas w różny sposób podprowadza pod spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym w Jego ofierze. Stereotyp jest taki, że na przykład w kościołach ludzie mają swoje miejsca. Ten pan stoi zawsze pod chórem, a ta pani zawsze tu gdzieś bliżej. Nie ma zmiany, a to, żeby się zmieniało, żeby była ta odnowa duchowa z nową świeżością, z nową wiarą, z nowym pragnieniem. Wzięte słowo, jak ziarenko, ale przynosi potem owoc i staje się życiem. A tak to jest martwy stereotyp, jakieś zobowiązanie, nuda, nabożeństwo jakieś, na którym my musimy być, bo ktoś nam kazał. I jak jest takie nieporozumienie, to wtedy naprawdę no, szkoda tych ludzi, ale pomyśleć o Chrystusie, który jest otoczony takimi ludźmi, którzy patrzą na zegarek, kiedy się to skończy, a On tu umiera za nas, swoją miłość nam przekazuje: Ojcze, odpuść im, to jest moje ciało dla was, żebyście nie zginęli, moja krew. A my się nudzimy, bo tak ktoś powiedział, się nudzę na mszy świętej. to jaki ból Jezusa, jeżeli ma taką odpowiedź z naszej strony. Umiłowałeś i krwią świętą swoją winy moje zmazałeś, bym dzisiaj był wolny, bym miał nowe życie, by w mocy i sile głosił Twoje zmartwychwstanie. Teraz już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. Teraz już nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie Ty. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Teraz już nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie Ty. Polecam Was Bogu, Słowu Jego łaski, bo ładnemu zbudować, dać dziedzictwo ze świętymi, byś teraz był wolny, byś miał nowe życie, byś w mocy i sile głosił Jego zmartwychwstanie. Teraz już nie ja żyję, we mnie Chrystus. Teraz już nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie Ty. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Teraz już nie ja żyję, lecz żyjesz we mnie Ty. Czy pomocne w zrozumieniu doniosłości zmartwychwstania dla naszego życia jest myślenie o śmierci jako nieuniknionym, od którego to zdarzenia nikt uciec nie może? Czy myślenie o śmierci jako nie końcu, nie rzeczy ostatecznej jest pomocne w zrozumieniu zmartwychwstania? A to jest nasza rzeczywistość. My ciągle jesteśmy, że życie nasze przemija, środa popielcowa, to już nam przypomniała. No i jaka odpowiedź nasza? Lęk, to jest pospolite. Trwoga po tej masakrze pod Moskwą, to każdy zadrżał chyba. W każdym momencie i w każdym miejscu się to może zdarzyć. I tu przychodzi Pascha. Pascha jako odpowiedź Boga na to, co my przeżywamy, na nasze lęki, trwogi, bo taka diagnoza, bo rak, bo to, bo tamto. Śmierć nie jest końcem, śmierć jest paschą, śmierć jest przejściem. Pascha znaczy przejście do nowego życia, do piękniejszego życia, na ten drugi brzeg, na spotkanie z Ojcem w Jego wiecznym domu. I to jest wyzwolenie nas z tych lęków. Wiemy, że On nas przeprowadzi do Ojca. Ale w jakimś sensie jeszcze w ostatecznej prawdzie chrześcijańskiej mówimy, że zmartwychwstanie będzie także uwielbieniem ciała, to znaczy cali zmartwychwstaniemy, nie będziemy podzieleni na ducha i ciało, tylko możemy też optymistycznie w perspektywie śmierci pomyśleć o naszym ciele, że to nasze ciało, które jakoś kochamy, prawda, które choruje i wtedy mówimy, my chorujemy i że to nasze ciało też nie będzie porzucone. To jest człowiek, dusza i ciało jako jednia. Wszystko w nas jest duchowe i wszystko w nas jest cielesne. No i chrześcijaństwo nie jest spirytystyczne, że tylko o duszy mówi, to by było błędne chrześcijaństwo. Właśnie o ciele mówi, o ciele Chrystusa, o mistycznym ciele, którym jest Kościół i o tym, że nasza cielesność jest przedłużona w zmartwychwstaniu powszechnym. To jest ta meta, to jest ta wizja, to jest ten punkt dojścia. Tak jak Jezus zmartwychwstały, żył prawdziwie, chociaż innym życiem. Miał ciało, dotykał go Tomasz, prawda? Ale przechodził jednocześnie przez drzwi zamknięte. A więc to ciało chwalebne. I to jest bardzo ważny moment, tak samo jak wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, która już uczestniczy w tej chwale zmartwychwstania. To wszystko nam każe szanować siebie, szanować swoją cielesność, bo to wszystko jest święte, to wszystko jest przez Boga zaplanowane i ma taką piękną przyszłość. Zmartwychwstanie ciał to jest dogmat, który nam otwiera no, jakieś nowe perspektywy naszego życia doczesnego i tych wszystkich starań o to, żeby być zdrowym, żeby być silnym, żeby być w dobrej kondycji. To wszystko musi być też połączone z troską nie tylko o ciało, ale także o duszę, także o swoje duchowe przymioty, także o duchowy rozwój. No i tutaj sakramenty, święte modlitwa, czytanie książek, liturgia, wspólnota Kościoła i różne wspólnoty w tym Kościele. To wszystko nas podprowadza do tego. Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan. Zwycięskim Królem On jest. I swoją krwią wykupił mnie. Nikt nie odłączy mnie od Niego, nawet śmierć. Zmartwychwstał Jezus, nasz Pan. Zwycięskim Królem On jest. I swoją krwią wykupił mnie. Nikt nie odłączy mnie od Niego, nawet śmierć. Tyś moją mocą i źródłem męstwa. Tobie zawdzięczam moje ocalenie. Tyś Bogiem moim, uwielbiać Cię będę. Tyś Bogiem Ojca mego, będę Cię wywyższał. Zmartwychwstał Jezus nasz Pan. Zwycięskim Królem On jest. I swoją krwią wykupił mnie. Nikt nie odłączy mnie od Niego, nawet śmierć. Zmartwychwstał Jezus nasz Pan. Zwycięskim Królem On jest. I swoją krwią wykupił mnie. Nikt nie odłączy mnie od Niego, nawet śmierć. Tyś moją mocą i źródłem męstwa. Tobie zawdzięczam moje oczy. będę. Tyś Bogiem Ojca mego, będę Cię wywyższał. Apokalipsie, ostatniej księdze Nowego Testamentu, Bóg mówi o to czynię wszystko nowe. Czy to jest ten cel, to jest ten punkt dojścia, odnowienie wszystkiego w Chrystusie? Tak, nowa ziemia i nowe niebo, to jest to. Ale zaczyna się wszystko tutaj od tego ziarna, którym jest życie ludzkie zasiane w łonie matki, od tego rozwoju jako płodu, potem młodość, wiek dojrzały, starsze lata, ale my potem jako świadomi ludzie widzimy, że prawo zmartwychwstania jest jak gdyby wpisane w cały układ, w całą przyrodę, która się odradza każdego roku, w cały kosmos poniekąd, bo powrót Chrystusa na zakończenie dzieła zbawczego to będzie na obłokach niebieskich, z aniołami, a w nim i my odnajdziemy szczęście, dobro, miłość, to wszystko, czego pragniemy. To jest jakościowo odmienna rzeczywistość i odmienny stan niż wskrzeszenie do ponownego życia, takie jakiego doświadczył Łazarz, młodzieniec z Nain czy córka Jaira i co wielu także, chcąc obalić zmartwychwstanie, opowiadało o Jezusie, że pewnie tak naprawdę to nie umarł, albo go ukradli, albo no cóż takiego jest niezwykłego w zmartwychwstaniu, skoro w tylu innych religiach bogowie po uśmierceniu wracają do życia. Wskrzeszenie to jest przywrócenie do życia tego samego, a tu to jest otwarcie przed nami nowego życia, nowych perspektyw, nowych możliwości, które tylko Bóg wie, zna i może je nam dać. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. My jesteśmy tu biedni, bo nasza wyobraźnia, nasze zmysły, nasze doświadczenie jest zamknięte w bańce tylko doczesności. Ale jednak Bóg nam mówi, że coś tak cudownego będzie przygotowane dla nas, czego my nawet wymarzyć nie możemy. No i jak tak spojrzymy na nadzieję świata, że to nie jest znów tak jak życie doczesne do śmierci człowieka prowadzi, tak dzieje świata to nie do jakiejś katastrofy, nie do, prawda, jakiejś ściany, za którą już nic nie ma, tylko do tej pełni w Bogu. Dzieła Boże są tak rozjaśnione mocą Bożą i tak przedłużone. I to jest właśnie sposób Boga i to sposób Jego działania w nas i w świecie, żeby wszystko doprowadzić do pełni. Życie ludzkie jest tylko fragmencikiem. Ja w młodości tylko fragmencik przeżywałem, teraz inny fragmencik. Ale tu przed nami jest pełnia i te pełnie osiągamy właśnie w Bogu, w Jezusie Chrystusie, bo On jest pełnią. Thank you. Chrześcijanie, klaszczcie w dłonie, alleluja. Pan nasz dzisiaj z martwych wstał, alleluja. Książę śmierci w hańbie tonie, Chrystus włada. Wróg szatana chroni, alleluja. Pan nasz dzisiaj z martwych stał, alleluja. Zubił piekiel, ścinę krowi, wybił duszę z rąk. Kufiec i anielskim nowym odprowadzą. Łącząc się w radości zmartwychwstania, życzę Wam, sobie, wszystkim swoim najbliższym, przyjaciołom, ludziom z tylu parafii, w których pracowałem i wszystkim radiosłuchaczom prawdziwego przeżycia Paschy, tego odnowienia, tego przejścia ze śmierci do życia, ze smutku do radości, z samotności do wspólnoty. Niech nas wszystkich Chrystus poprowadzi tymi drogami, a my bądźmy na tyle mądrzy, żeby Mu się poddać, żeby Mu zawierzyć, że On nas dobrze prowadzi, żebyśmy w tę pełnię życia, radości wchodzili krok po kroku, zaczynając od tych sytuacji teraz trudnych, nieraz pełnych bólu, ale wiemy, jaka jest perspektywa. Tej perspektywy życzę wszystkim, żebyśmy nie zatracili. Szczęść Boże. Wszystkie dzieła. Pana, na tego mi do, aleluja. Góry ma górki, Kanon Steze, jeden z moich ulubionych z płyty Chwała Panu, Surexit Christus, Alleluja, Zmartwychwstał Chrystus, uwielbiajmy Go, no bo przecież Alleluja, no to to mniej więcej to znaczy, można też powiedzieć Chwała Bogu, Chwała Panu, Alleluja, Chrystus Zmartwychwstał. Pieśń, którą po raz pierwszy usłyszałem w samym Teze, no i wracam do niej regularnie w okresie wielkanocnym. Ksiądz Mieczysław Nowak opowiadał, rozmawiałem, a czego słuchaliśmy wcześniej w trakcie, na początku, tak jak powiedziałem, Nie ma go tu, Jakub Blycharz, słowa i muzyka, Nie ma go tu, Wstał oraz Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. A potem, proszę Państwa, taka wspólnota ewangelizacyjna Tylko Jezus ze Szkocji, Polacy, którzy wyemigrowali kiedyś do Szkocji, tam tworzą i śpiewają, Mariusz Śmiałek z rodziną, Mariusz Śmiałek, słowa, muzyka i częściowo wokal, utwór nazywał się Teraz już nie ja żyję. To jest oczywiście to odniesienie do fragmentu listu świętego Pawła. Teraz już nie ja żyję. No i później znowu Mariusz Śmiałek. Nie mogę, proszę Państwa, się jakoś wyrzec tej przyjemności, bo to tak trzeba to nazwać, zaprezentowania Państwu pieśni Zmartwychwstały Jezus. Wiem, że robiłem to rok temu i chyba jeszcze 3 lata temu, kiedy rozmawiałem z Mariuszem Śmiałkiem na temat nie tylko tej płyty, ale także całego cyklu płyt pod wspólnym tytułem Tylko Jezus. A nie mogłem się wyrzec dlatego, że jest to, proszę Państwa, jedyne mi znane tango, które opowiada o zmartwychwstaniu. Można sobie to tango zatańczyć, słuchając. Zmartwychwstał Jezus. A potem inicjatywa Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, Alle Psalite, pieśni liturgiczne śpiewane w okresie wielkanocnym, ale także wynalezione, dosyć sędziwe i dawne w nowych opracowaniach. To solidna szkoła Pawła Bębenka i mastering i realizacja niezawodnego Edwarda Sosulskiego. A słuchaliśmy utworu Chrześcijanie, klaszczcie w dłonie na zmartwychwstanie pańskie. To słowa Piotra Abelarda z muzyką Pawła Bębenka. No, oczywiście śpiewał chór dominikański pod dyrekcją Pawła Bębenka. I chciałbym, proszę Państwa, zakończyć nasze spotkanie jeszcze jednym utworem z tej właśnie płyty, życząc Państwu błogosławionego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego i tego nieustannego przekonania, że ten historyczny fakt ma wpływ na nasze życie, jest kluczowy dla naszych w ogóle losów, że tak powiem, no bo przede wszystkim oznacza, iż nie umieramy, ale żyjemy w pełni. I do każdego z nas, od każdego z nas zależy, w jakim stanie to życie wieczne się będzie toczyć. A zatem błogosławionego świętowania. Chrystus zmartwychwstał. Alleluja, alle psalite. Pieśń o zmartwychwstaniu umarłych do słów Efrema Syryjczyka, muzyka Jacek Tomalak i także jego dyrekcja. Marcin Witan. Do usłyszenia. Niech be. Thank you.